سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، اصغر سی ننی جان پر لاکھوں ستم ہوئے، اصغر سی ننی جان پہ لاکھوں ستم ہوئے، معصوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، معصوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، عباس نامدار بھی زخموں سے چور چور، عباس نامدار بھی زخموں سے چور چور، اس پیکر رضا کو ہمارا سلام ہو، اس پیکر رضا کو ہمارا سلام ہو، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، ان پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو، ان پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو، ناصر ولائے شاہ میں کہتے تھے بار بار، ناصر ولائے شاہ میں کہتے تھے بار بار، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔